finalul unei nopți de dragoste beată. Eram atât de aproape unul de celălalt, veniți din lumi diferite în care timpul rămăsese pe loc, agățat de inimile noastre. Ne despărțea diagonala crescută în unghiuri egale, ne despărțeau cuvintele mele trezite fără identitate. Îmi vorbeai despre fericire, liniște, deși liniștea o aflăm după ce murim. Până atunci doar credem că știm ce înseamnă. Fericirea nu are o adresă exactă. Viața este ca o cutie cu bomboane de ciocolată, iar noi, biete figurine pierdute într-un sărut. Să ne oprim aici, nu îți pot da veșnicia, răsuflă gândurile tale găfăind ca în finalul unei nopți de dragoste beată. Aici? Unde? Tardiv, veșnicia există între noi, oameni roboți, scăpați din cușca iubirii, neinteresați de nicio altă trăire ca în finalul unei nopți de dragoste beată.